Та Мьянма, да и цо де стал и сегза, знели я се внереше си арули. Аграм, Цин, Келис и Синатле, омлискен, идихар. Келис и Синатле, Ромлискен, Мидихар.